मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता। पुलिस वालों को बेवकूफ समझ के रखा है तुमने। झूठी गवाही दी तो घर वालों के हाथ पैर तोड़ देना। अब ये खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी कर सकता है। क्या रे जिंदगी, क्या है तू, तेरी कार्बन कॉपी हूँ मैं।